vacker tale sår. Vind mot land, så du kjent mål vi ei forstår. Hvem dine aner? Mytisk tale sånn, fager klang, som ekko djupt i hav. Ei du kjent mål vi ei forstår. Din vakre tal.